ušla v utoplice. Trebali su kak ti mački, ali nikdo se ne vupa. Nikdo ne zna po njemački reći da bi bili skupa. A ja njoj zdeha, da, od izmenom će tvoj prak, budeš vidla šlapu cime, cime. Ona veri, pa si rad, al si meni jako drag, sve te razne, nema zime. A ja njoj špeham, da, od izmenom će tvoj prak, budeš vidla šlapu cime, cime. Ona veri, pa si rad, al si meni jako drag, sve te razne, nema zime. Švabici je barek ime. A ja njoj štehan, da, pod izmenom će tvoj prak, budeš vidla šlapu cime. Ona veri, pa si drag, al si meni jako drag, sve te razne, nema zime. A ja njoj štehan, da, pod izmenom će tvoj prak, budeš vidla šlapu cime. Ona veri, pa si drag, al si meni jako drag, te razne, nema zime. A ja njoj špeham, da, pod izmenom će tvoj prak, budeš vidla šlapu cime. Ona veri, pa si vrat, al si meni jako drag, sve te razne, nema zime. A ja njoj špeham, da, pod izmenom će tvoj prak, budeš vidla šlapu cime. Ona veri, pa si vrat, al si meni jako drag, sve te razne, nema zime. Sve te razne, nema zime. Sve te razne, nema zime. Baš sam vrak.